یاد کے منسوخ ہونے کے فتوے دلائے، ایسے جھوٹے لوگ کھڑے کر دیے، پروپاگنڈا کرو جہاد جو ہے ہی نہیں، تاکہ مسلمان اپنی بات سے بالکل ہی الگ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے، اے ایمان والو تم یہ گمان نہ کرو کہ تم یہ کہو کہ ہم مومن ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاؤ، تمہاری آزمائش ہوگی، ہم ہر طریقے سے آزمائش کریں گے۔ حضور کا بھی فرمان ہے جتنا جس شخص کا دین ہوتا ہے اس کے مطابق آزمائش بھی ہوتی، یبتل الرجل علی قدر دینی، اور قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال، ہر طریقے سے آزمائیں، مال میں کمی سے، جانوں کی کمی سے، خوف سے، آزمائش تو ضرور ہوگی، اور جہاد سے کہ بھئی دیکھو یہ کتنا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں، مال کتنا خرچ کرتے۔ تو آج تو مال کا 2/3 حصہ فحاشی اور عیاشی کے کاموں میں خرچ ہوتا، دین کی تبلیغ میں یا اس کی اشاعت میں یا جہاد کے لیے کتنا مال خرچ ہوتا ہے، دنیا میں مسلمان کتنا مال خرچ کرتے ہیں، بہت قلیل یہ بات ثابت ہوگی اگر آپ تحقیق کریں گے۔ کھیل تماشا اور فحاشی عیاشی اور بلڈنگ بازی اور بڑے بڑے ایسے جو کام ہیں ان کے اندر ہی، جو یعنی تعیش کے کام ہیں ان کے اندر، تو اللہ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو ایمان والو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما یعلم اللہ، اور حالانکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا، جاننا یہ علم جو ہے، جیسا کہ جلالین والے کہتے ہیں امام سیوطی، علم ظہورن، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اللہ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اب بھی اسی طرح جانتے جیسا ازل میں جانتا تھا، یہ علم ظہور مراد ہوتا ہے ظاہر کرنا، لوگوں کو پتا چل جائے کہ کون آدمی ہے جہاد کرنے والا، کون ہے پیچھے ہٹنے والا، یہ علم سے یہ مراد ہوتا ہے ظاہر کرنا، ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو۔ کون سے لوگ؟ الذین، تین صفتوں والے، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا، اور جہاد کے یہ سارے شعبے ہی آتے ہیں، دشمن کے ساتھ قتال ہے کہ یہ ہے، مال کو خرچ کرنا، اور دین کی تعلیم کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا، یہ سب شعبے ہیں اس کے، جہاد کے ایک شعبہ یہ بھی ہے، اور تبلیغ بھی شعبہ ہے جہاد کا، ایک شعبہ ہے، چوتھا شعبہ ہے، سارا ہی نہیں ہے یہ، یہ تعلیم بھی ہے، اسلام کی تعلیم کو قائم کرنا اور پھیلانا، یہ بھی جہاد میں داخل ہے اور فرض ہے، اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، دونوں صورتوں میں، تعالو قاتلو فی سبیل اللہ، ادفعوا فی سبیل اللہ، افنسو جہاد کرو، اقدامی جہاد کرو کافروں کے ساتھ، تاکہ کفر کا پروگرام مغلوب ہو اور دین کا پروگرام غالب ہو، ادفعوا، یا کافر جب حملہ آور ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرو، یا جب حملہ آور ہوتے ہیں کافر کسی ملک پر بھی، کوئی مسلمان نہیں مدد کر سکتے، اس طرح جکڑ کر رکھا ہے سیاست نے مسلمانوں کو، کابلی مارے گئے اتنے تباہ ہو گئے، برمی مارے گئے، کیا ہو مسلمان دنیا کوئی امداد کر سکتے ہیں؟ وجہ یہ کہ کسی ملک میں بھی ایک مسلمان پر حملہ ہو تو سارے مسلمان بے چین ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ جنگ عظیم تک بھی یہ جذبہ زبردست موجود تھا، شکیب ارسلان نے لکھا ہے حاضر العالم الاسلامی اپنی کتاب میں، ترابلس میں جب مسلمان اٹالیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہ تو اسی صدی کا واقعہ ہے، 1911 کا، اٹالین کافر جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک مورچے پر تھا، شکیب ارسلان، یہ خود یعنی بڑے آدمی تھے شام کے انگریز کے خلاف، ان جلا وطن بھی رہے ہیں کافی عرصہ، اور ترکوں کے اسپتال کے انچارج بھی تھے جنگ کے دوران، مجاہد آدمی تھے اور صاحب علم بھی تھے، بڑی تحریر کے مالک تھے. کہتے ہیں ایک مورچے پر میں تھا تو میں نے اپنے قریب دیکھا کہ مجھے کوئی عجیب سی شکلوں والے نوجوان نظر آئے, 50 تھے وہ. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم افغانستان کے رہنے والے, ہم بھی اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یہاں پہنچ آئے. یہ 1911 کا واقعہ. اب دیکھو کوئی مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچتا ہے. امریکہ اور برطانیہ نے ایسا جکڑ رکھا ہے کوئی پار نہیں ہونے دیتا ہوں, مسلمان کیا مدد کریں گے. حکومتوں کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کرنے دیتے. کوئی مسلمان کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اب برما میں 1-2 لاکھ مسلمان ضائع ہو گئے, کسی نے نہیں پوچھا. دنیا میں قبرص کے اندر 40,000 ترکوں کو مار دیے گئے, جان تباہ کر دیے گئے. اب یہ تازے واقعات جو آپ کے سامنے ہیں لبنان کے اندر, کیا کچھ مظالم ہو رہے ہیں وہاں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. سارے زبانی زبانی باتیں ہیں, آپس میں اجتماع ہوتے ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ مال اور جان کو خرچ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے آگے جہاد ہوتا ہے. ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے, ایک بات, اور جنہوں نے اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اب ولیجہ دلی دوست, اندرونی دوست, رازدار, کیونکہ سچا مسلمان کسی کافر کو اور کسی غیر مسلم کو دلی دوست نہیں بنائے گا. اخلاق سے پیش آنا, معاملات کرنے, لین دین کرنا, یہ تو الگ چیز ہے, یہ تو روا ہے. دلی دوست کوئی کافر نہیں ہو سکتا, نہ کوئی یہودی نہ کوئی نصرانی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, نہ کسی یہودی کو دوست بناؤ نہ کسی نصرانی کو دوست بناؤ. بتانا, دوسری جگہ بتانا کا لفظ آیا, اندرونی دوست, رازدار. اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں ساری دنیا کے اندر, ان کے راز سارے کافروں کو معلوم ہوتے ہیں, عیسائیوں کو معلوم ہوتے ہیں, یہودیوں کو معلوم ہوتے ہیں, امریکہ کو معلوم ہوتے ہیں, برطانیہ کو, فرانس کو معلوم ہوتے ہیں, اندرونی راز سارے. اور یہاں تو حکم یہ ہے کہ مومن کسی کو راز. ایک صحابی نے غلطی کی تھی, مسلمانوں کا ایک راز ظاہر کر دیا کہ فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں. وہ خط پکڑا گیا اور اس کے بارے میں سورہ ممتحنہ نازل ہوئی, سخت ڈانٹا گیا ایمان والوں, خبردار ابدن کبھی ایسی حرکت نہ کرنا آئندہ کے لیے کہ تمہارے راز جو ہیں وہ کافروں کو معلوم ہوں. تم کیا کر رہے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو. معاملات ہی سب خراب ہو گئے, چوپٹ ہو گیا ہے سارا معاملہ, کوئی بات ہی نہیں. مسلمان ممالک کے جتنے اندرونی, سعودی عرب کے سارے راز اندرونی امریکہ کو معلوم ہے سارے, کوئی بات ہے نہیں. اسلحہ ان کے پاس نہیں, دولت ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے, لیکن وہ دین نہیں ہے ان کے پاس, وہ قرآن کا مشن نہیں ہے ان کے پاس. اگر وہ ہوتا ہے تو یہ سب باتیں نہ ہوتی. تو فرمایا کہ جنہوں نے ایمان والوں, اللہ اور رسول کے سوا اور ایمان والوں کے سوا دلی دوست کسی کو نہیں بنایا, اللہ نے ابھی ان کو بھی ظاہر نہیں کیا. یہ بھی ظاہر ہوں گے, پتہ چلے گا ان کی دلی دوستی کس کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ ہے, نصرانیوں کے ساتھ ہے, ہنود کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ. کوئی سچا مومن اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنا سکتا. کوئی کافر بھی مسلمان کا دلی دوست نہیں ہو سکتا. ہاں لین دین کر سکتے ہو, اخلاق سے پیش آ سکتے ہو, لیکن دلی دوست اور بھیدی, شاہ عبد القادر صاحب بھیدی ترجمہ کرتے, بھیدی اندرونی رازوں سے واقف, یہ بات جائز نہیں ہے مسلمانوں. فرمایا ابھی تک ایسے لوگوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا. تو ایک وجہ یہ ہوئی جہاد کی مشروعیت کی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش بھی دے گا اور ظاہر کرے گا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. اللہ ظاہر کرے گا چھوڑے گا نہیں ایسی ضرور. یہ بھی ایک مستقل وجہ ہوئی جہاد کی مشروعیت کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمائے گا اس راستے سے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے تمہاری تمام کارگزاریوں کی, جو کچھ تم کرتے ہو ہم ان سب اللہ کی نگاہ میں ہیں سب. الشیطان الرجیم, بسم اللہ. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. انما یعمر یوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ما كان للمشركين نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور جو دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہ آدمی جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر, اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور نہیں ڈرا وہ سوائے اللہ کے کسی سے. بس امید ہے کہ یہی لوگ ہوں گے ہدایت پانے والے. اجعلتم, کیا ٹھہرایا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کے راستے میں؟ نہیں برابر یہ اللہ کے نزدیک, اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو ظلم کرنے والے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے, یہ لوگ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک, اور یہی لوگ ہیں فائز المرام ہونے والے. اللہ ان کو بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی رحمت سے اور اپنی خوشنودی سے, اور ایسے بہشتوں کی ان کے لیے جن کے اندر دائمی نعمتیں ہوں گی, یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر. بے شک اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہے. پہلی آیات میں جہاد کے مشروع ہونے کے وجوہات اللہ نے بیان فرمائے. بعض اسباب وہ ہیں جو مشرکین کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں, دین میں تان کرنا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا اور عہد و پیمان کو توڑنا اور اللہ کے نبی کو نکالنا اور لڑائی میں ابتدا کرنی. یہ اسباب تو مشرکین اور کفار کی جانب سے تھے, اور ایک وجہ جہاد کے مشروع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا بھی امتحان لے گا, ظاہر کرے گا کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, یہ جہاد کے مشروع ہونے کے اسباب تھے. اس سلسلے میں جب اللہ کی جانب سے مشرکین اور کفار کی طرف برات کا اعلان کیا گیا, بیزاری کا اظہار کیا گیا, اور جنگ کا اعلان کیا گیا تو مشرکین یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ لڑائی کا اور جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے اور برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو آخر ہم بھی تو نیک کام کرنے والے ہیں، ہماری بھی تو نیکیاں ہیں۔ چنانچہ اپنی نیکیوں میں وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کی ظاہری آبادی کو شمار کرتے تھے اور ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت کو یہ نیکی میں شمار کرتے تھے۔ وہ لوگ موسم میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان باتوں کو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تو نیکیاں ہیں، ہم بھی تو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور اگلی آیت میں بھی یہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین، نہیں لائق شرک کرنے والوں کے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کا کام ہی یہ نہیں ہے۔ وہ شرک کرتے ہیں تو شرک کی موجودگی میں تو نجاست ہوتی ہے، آگے اسی صورت میں بھی آ رہی ہیں وہ آیتیں۔ وہ کیا اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے جبکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، شرکیہ باتیں اور کفر کی باتیں کھلے طور پر کرتے ہیں، اپنے نفس پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، تو وہ اللہ کی مسجدوں کو کیا آباد کریں گے؟ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں اور ہمیشہ یہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، نیکی ان کی برباد ہیں کفر اور شرک کی وجہ سے، ان کا تو کام ہی نہیں ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ یہ منافی ہے اللہ کی مسجدوں کی آبادی کے، کیونکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں یہ۔ پھر فرمایا بے شک حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ آدمی جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، سب سے پہلا ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خدا کے سوائے کسی سے خوف نہیں کھاتا، جس کے یہ اوصاف ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے۔ اور مسجدوں کی آبادی میں صرف اس کی تعمیر ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں مسجد کی آبادی وہ عبادت سے ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم سے ہوتی ہے، درس سے ہوتی ہے، یہ آبادی اس سے ہوتی ہے۔ صرف ایک عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کر دینا یا ظاہری طور پر اس کی ٹیپ ٹاپ کر دینی، یہی آبادی نہیں ہے۔ حقیقت میں آبادی اس کام کی وجہ سے ہے جو کام مسجدوں میں کرنے چاہیے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں اس بات کو بیان کیا ہے، یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ظاہری طور پر لوگ مساجد کی ٹیپ ٹاپ بہت کریں گے، ایسی جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کی، لَتُزَخْرِفُنَّا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ، جیسا یہود اور نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کو ہے تو ظاہری طور پر ایسی تم کرنے لگو گے۔ بھی ان کا سیمنٹ بھی اچھا ہے، چپس بھی کیا ہوا ہے، سب اس کے ظاہری لوازمات ہیں لیکن ہدایت سے بالکل ویران، وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا جس کے لیے مساجد بنائی جاتی۔ ایک شخص نے نادانی کی وجہ سے مسجد کے سین میں کنارے پر پیشاب کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب بلا کر بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی، یہ مساجد اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ یہاں گندگی پھینکی جائے، پیشاب کیا جائے، یہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، عبادت کی جائے اس کے اندر، جیسا کہ سورہ نور کے اندر بھی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، اللہ نے ان کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ کہ ان کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے، امرا کہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد ہے، امرا ان ینظف و یطیب، اس کو پاک صاف نظیف رکھا جائے. تو حقیقت میں آبادی مساجد کی اللہ کے ذکر سے اور عبادت سے اور تلاوت سے، درس و تدریس سے اور ان چیزوں سے ہوتی ہے حقیقی آبادی. سو اس سے مشرک لوگ محروم ہیں، وہ تو شرک کرتے ہیں. خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد تمام بت رکھے ہوئے تھے اور بت پرستی کا سلسلہ سارا تھا، تو انہوں نے تو ایسا سلسلہ کیا. سو شرک کرنے والے تو گندگی اور نجاست میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو کیا آباد کریں گے، ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے. مسجدوں کو حقیقت میں آباد کرنا وہ ان لوگوں کا کام ہے جو ایمان رکھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، مال کی تطہیر کے بھی قائل ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے، قیامت پر یقین ہے. جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر گزر چکا ہے کہ قریش مکہ، مشرکین مکہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی بھی کہہ دیتے. اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک کافر لوگ متولی نہیں ہو سکتے، ان اولیاہ الا المتقون، خانہ کعبہ کے متولی تو متقی لوگ ہو سکتے ہیں. اور تقوی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کفر شرک سے بچنے والا ہو، پھر معاصی اور گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی وہ ہوتا ہے. کہ جو کفر شرک کے اندر ڈوبا ہوا وہ کیسے متولی بن سکتا ہے مسجد حرام کا؟ اسی واسطے مساجد کی تولیت، جہاں بے دین لوگ ہوتے ہیں بس وہاں فتنہ فساد ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حقیقی آبادی کرتے ہیں. تڑے بندی کے لیے وہ مسجد بنا لی اور اس پر متولی بن گئے، چودھری بن گئے، تو وہ متولی بننے کے اہل نہیں ہیں، لائق نہیں. تو متدین آدمی جو ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، جو ایماندار ہوگا، جو نمازی ہوگا، مال کی پاکیزگی اور طہارت کا جو قائل ہوگا اور خدا کا خوف، وہ لوگ متولی بننے کے آل ہیں. اسی لیے مساجد کے اندر خرابی اور بربادی ہے بہت زیادہ. ایسے لوگ اکثر متولی ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے، پرہیزگار نہیں ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ شرک اور کفر کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو ایماندار ہوں اور نمازی ہوں اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائیں. سو امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہوں گے. احادیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس بھی قید ہوئے تھے، یہ مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملامت کیا. کفر شرک کے اندر مبتلا ہو کر مشرکوں کا ساتھ دیا آپ نے، ملامت کرنے لگے. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. بعد میں حضرت عباس مسلمان ہو گئے اور ہجرت بھی کی، انہوں نے ہجرت بھی کر کے مدینے چلے گئے. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم نے پہلے ایمان قبول کیا ہے، ہجرت پہلے کی ہے، ہم نے بعد میں یہ سلسلہ کیا ہے، لیکن ہم بھی تو نیک کام کرتے تھے وہاں، کیونکہ موسم کے اندر ہم حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، میٹھا پانی پلاتے تھے، اور خانہ کعبے کی ہم خدمت کرتے تھے، اس پر غلاف چڑھانا، اس کی صفائی کرنی، روشنی کا انتظام کرنا، چٹائی وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ ساری باتیں، تو ہم یہ نیکی کے کام بھی کرتے تھے. سو اللہ تعالی نے فرمایا، یہ اس میں تردید ہے ان لوگوں کی، اجعلتم سقاية الحاج، کیا ٹھہرایا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی ظاہری عمارت کو، تعمیر ظاہری، ظاہری ضروریات اس کی پوری کرنی، کیا ٹھہرایا ہے تم نے اس کو اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ایک قدیم الایمان ہے، پہلے یہ ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور اللہ کے راستے میں مال جان سے جہاد کیا تو کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے وہ جو صرف ظاہری طور پر تعمیر کرتا ہے مسجد کی؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں. یہ ظاہری عمارت جو ہے اگر ایمان کے ساتھ ہو پھر تو مفید ہے، وہ نیک کام ہے، لیکن جہاد کے برابر نہیں ہے. یعنی ایمان کے برابر نہیں ہے، خدا کے راستے میں جہاد کے برابر اور ہجرت کے برابر نہیں ہے. اگر ایمان کے ساتھ ہے پھر تو مفید ہے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور عبادت گزار بھی ہے، فرمایا اس کے لیے ایمان کی شہادت دو، یہ ایماندار آدمی ہے. تو ایمان کے ساتھ تو یہ چیز مفید ہے، لیکن کفر شرک کی حالت میں یہ بات تو مفید نہیں ہے، کیوں؟ کوئی نیکی بھی کفر کی موجودگی میں فائدہ مند نہیں ہے. خابطت اعمالوں، اعمال ضائع ہوں گے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. ایمان اس کے لیے ضروری ہے، بنیاد ہے. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو بھی نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے بشرطے کہ ایماندار ہو، تب ہی اس کو فائدہ ہوگا، نجات تب ہی ملے گی. تو خالی مسجد حرام کی ظاہری تعمیر یہ اور ظاہری آبادی اس کی، یہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہے. تو بہرحال جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کا اللہ کے نزدیک درجہ اور مرتبہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف منتہا یہی نہیں ہے کہ مسجدوں کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا جائے. اگر ایک آدمی صرف ڈھانچہ ہی کھڑا کرتا ہے، مسجد کا ظاہری عمارت بناتا ہے اور اس کے جو اصلی مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، وہ تعریف کا مستحق نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام کا منتہا یہی نہیں ہے کہ مسجدوں کے ڈھانچے کھڑے کیے جائیں. جب تک کہ قرآن کے پروگرام پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک قابل تعریف نہیں ہوگا وہ آدمی. تعریف کا قابل قرآن کے پروگرام پر بھی عمل کرتا ہے، صرف مسجدوں کے بنانے تک ہی نہیں، مسجد بنانے کی بڑی تعریف ہوگی. مسجد کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے، تعریف کے قابل اس وقت ہوگا وہ. تو فرمایا کیا تم نے ٹھہرایا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس شخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور یاد رکھو جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا جب تک تائب نہ ہو ظلم سے. شرک اور کفر سب سے بڑا ظلم ہے، جب تک تائب نہیں ہوگا آدمی، دل میں ہدایت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی معنی میں مساجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعریف فرمائی، الذین آمنوا. بنیاد ساری ایمان پر ہے، جو لوگ ایمان لائے. نیکی کا مدار ایمان ہے، عقیدے کی اصلاح، فکر کی پاکیزگی اور ایمان خدا کی وحدانیت پر. جو لوگ ایمان لائے وہ ہاجروا، اور پھر گھر بار بھی چھوڑے، انہوں نے ہجرت کی. یہ ہجرت کی منزل بھی آتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں اور ان کے پیروکاروں کی تاریخ میں. گھر بار، تجارت، وطن، مکان، دکان سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے صرف اللہ کے دین کی خاطر. اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے بھی اور جانوں سے بھی، مالی بھی جہاد فرض ہوتا ہے اور جان کا بھی، جان کے ساتھ بھی اس پیش کرنا، یہ لوگ حقیقت میں اعظم و درجتن عند اللہ، بڑے درجے والے ہیں. یہ بڑے درجے والے ہیں اللہ کے نزدیک، اور فائز المرام ہیں، یہ مراد کو پہنچنے والے ہیں. جو ان کی مراد ہوگی دلی اس تک پہنچ جائیں گے، یہ ان کو انتہائی بلندی نصیب ہوگی. یہ ہیں بلندی کے اسباب جو قرآن کے پروگرام میں اولیت رکھتے ہیں، اور یہ بعض چیزیں جو ہیں یہ ثانوی حیثیت کی ہوتی ہیں، یہ تابع ہوتی ہیں، انہی کو مقصود بنا لیا جائے اور منتہائے نظر اسی کو ٹھہرا لیا جائے تو انسان تعریف کے قابل نہیں بنتا. اصل میں یہ کام ہونے چاہیے ایمان ایمان کا. اور پھر اگر ہجرت کی ضرورت ہے ہجرت کرے, جہاد کا موقع ہے جہاد کے اندر مال اور جان کو پیش کرے تو اللہ کے نزدیک وہ فائز المرام ہوگا اور بڑے درجے والا ہوگا. سو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتا ہے اپنی خاص رحمت کا, ورضوان اور خوشنودی کا اور باغات کا جو ان کے لیے ہوں گے جن میں دائمی نعمتیں ہوں گی. یہ تین چیزیں انعام کے طور پر ان کو ملیں گی, ایمان ہجرت اور جہاد. تین اعمال ہیں بڑے بڑے اعمال, ان کے نتیجے میں آگے تین چیزیں خدا کی رحمت. ایمان اگر لایا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا, ہجرت اگر کی ہے تو اللہ کی خوشنودی کا مستحق بن گیا, اور وطن اگر جہاد اگر کیا ہے تو اللہ کی خوشنودی کا مستحق بن گیا, مال جان سے جہاد کیا ہے تو اللہ راضی ہوگا اور خوشنودی کا مستحق ہو گیا. اور جس نے اپنے وطن کو ترک کیا ہے اللہ کے دین کی خاطر, اللہ اس کو بہشت میں جگہ عطا فرمائے. یہ تینوں چیزیں ان اعمال کے صلے میں نصیب ہوں گی. ایمان کے صلے میں رحمت الہی, جہاد کے صلے میں خدا کی خوشنودی اور رضا, اور ہجرت کے صلے میں بلند ترین مکانات جنت کے اندر جس میں دائمی نعمتیں ہوں گی. یہ اس کے نتیجے میں یہ انعامات ملیں گے, اللہ ان کو بشارت سناتا ہے ان اعمال کی. تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں, وہاں سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے یا کوئی نعمت کوئی چھین لی جائے گی, نہیں, ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھو ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اگر اس کے حکم کی تعمیل کرو گے, ایمان لاؤ گے اور اس کے بتلائے ہوئے پروگرام پر عمل کرو گے تو اجر عظیم کے مستحق بنو گے. اللہ کے نبیوں کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ان رسومات فاسدہ میں سے لوگوں کو باہر نکالیں اور ان کو مٹانے کی بھی وہ تعلیم دیتے ہیں, یہ بھی ان کے اس میں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے, رفع التظالم من بین الناس فإن تظالمهم یضیق علیہم, کیونکہ نبیوں کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے, جس طرح کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور صرف خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں, اسی طریقے سے نبیوں کے مشن میں یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کو وہ ہٹا دیں اور دور کریں. رفع التظالم من بین الناس, کیونکہ لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور ان کے حقوق کو ضائع کرنا, اس سے انسانوں پر تنگی واقع ہوتی ہے. سو اس تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی کے نبی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور سکھلاتے ہیں. بطور نشانی کے اور معجزے کے اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی تھی, کیونکہ لوگوں نے ایسی فرمائش کی تھی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا نہ اس کو چھیڑنا, اللہ کی زمین میں یہ چرے گی, تم کو کوئی یہ پریشان نہیں کرے گی, اس کو تم برائی سے ہاتھ نہ لگانا, اگر ایسا کرو گے تو پھر عذاب علیم کا شکار بن جاؤ گے. دیکھو اللہ نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد اللہ نے اب تم کو عروج عطا کیا ہے, سلطنت تم کو دی ہے, اقتدار تم کو دی ہے, دولت تم کو دی ہے, سنت عرفت کمال درجے کی عطا فرمائی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تم پر, کھلے صحراؤں کے اندر اور بیابانوں کے اندر بھی تم مکان عالی شان بناتے ہو, پہاڑوں کو تراش کر کے وہاں